met NTV voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement. 538 Nieuws. 9 uur. In Schiedam is een grote brand in de kelder van een winkel. Woningen erboven zijn ontruimd en de bewoners zijn opgevangen in het politiebureau. 2 mensen zijn door de brandweer uit de winkel gehaald. De veiligheidsregio meldt dat met drones in het gebouw wordt gekeken waar het vuur het ergst is. Duitsland stuurt alvast 2 schepen naar de straat van Hormuz. Het zijn een mijnenjager en een commandoschip. Als die er alvast liggen, kunnen ze snel worden ingezet, zegt de minister van Defensie. De schepen gaan de zeestaat helpen beveiligen als daar niet meer wordt gevochten. Rusland heeft vannacht bijna 700 raketten en drones afgevuurd op Oekraïne. De stad Dnipro was het hoofddoel, zegt het Oekraïense leger. Daar vielen zeker 14 gewonden en brokstukken kwamen ook in Roemenië terecht. Rusland meldt dat daar Oekraïense drones neerkwamen en ook 6 mensen gewond raakten. En als je bij Utrecht de weg op gaat vanmiddag, dan kom je misschien terecht in een verkeerschaos. Niet alleen door de werkzaamheden op de A2 en door vakantieverkeer, maar ook door een actie van Extinction Rebellion. De actievoerders willen de A12 oplopen. Eerst nog grijs, met misschien hier en daar nog wat mist, maar geleidelijk steeds meer zon. Vanmiddag blijft het alleen in het noorden bewolkt. De temperatuurverschillen zijn groot. Van noord naar zuid wordt het 14 tot 19 graden. Dit was het nieuws op 538. Binnen nu en 5 minuten, Martin Garrix in de 538 Dutch 1000. Eerst 538 verkeerd door Flitsmeister. Vertraging op de A1 Hengelo bij Usnabrück, Duitse grens, 10 minuten. En de A12 Arnhem richting Oberhausen, ook bij de grens, 17 minuten vertraging. Deze zaterdagochtend wordt er ook gecontroleerd op je snelheid. Even oppassen, A10 Zeeburgertunnel richting A10 Noord bij 6.8. En ook op de A76 grens met België richting Geleen oppassen bij 1.2. Oranje tompoezen? Ja, heb ik. Vrienden opgetrommeld? Hey. Koningsdaglot? Wat, heb je die nog niet? Maak 27 april kans op 20 jaar lang 250.000 euro per jaar. Je hebt nog 2 dagen om een Koningsdaglot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Dit weekend van vrijdag tot en met Koningsdag. Lekker lang voordelig klussen met Praxis Plus. 2 plus 2 gratis op 40 liter Central Park tuinaarde. Voor de makers. Praxis. Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl. Wat je doel ook is, onze support heb je. Een blokje omrennen naar mijn werk. 10 kilometer halen zonder pauze. Mijn eerste marathon uitlopen. Kijk voor nuttige hardlooptips op nn.nl/hardlopen. Nationale Nederlanden. Supporter van alle hardlopers. De 538 Stemmenjacht. Dit is de stem uit koffer 10. Leuk. Weet jij al wie het is? Raad de stem uit koffer 10. En win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. 538 Dutch 1000. Marnix Westhuis. Hey, goedemorgen. Dit weekend nog 1 keer extra genieten van het allerlekkerste van Nederlands bodem. Tim Immers, Jan Smit, onderweg naar Martin Garrix op 240. Radio 538 Dutch 1000. It was great at the very start. Hands on each other. Couldn't stand to be far apart. Closer the better. Now we're picking fights and slamming doors. Magnifying all our flaws. And I wonder why, wonder what for. Why we keep coming back for more. Oh, oh. Is it just our bodies? Are we both losing our minds? Is it be lonely? Do we need somebody just to feel like we're 538 Dutch 1000. 239. Kom niet bij me klagen. Kom niet aan me vragen. Nee. Ik heb het wel gezegd, ik heb het wel gezegd. Ik heb het wel gezegd dat je beter bij mij kon blijven. 39 in de 538 Dutch 1000. Nee, je bent niet terug in de tijd gegaan. Dit weekend tellen we nog één keer af richting Koningsdag met het allerlekkerste uit de Dutch 1000. Je gaat zo meteen een hit horen van iemand die je vooral van tv kent. En die hit is geschreven door Yves Berendsen. Kleine hint. Oh, Cheryl, Cheryl. Over wie dit gaat, je hoort het zo meteen. De Jan Smit en Tuintje in mijn hart op 238. Je man, van Paramaribo naar Volendam. Damaru en Jan Smit, ik heb een tuintje in mijn hart, oké? is de 538 Dutch 1000. 237. Dat we nacht al lang dronken. En werd ik wakker, wist ik niet waar ik was. Hele domme dingen, dachten niet aan morgen. Kunnen we terug naar die jaren vannacht? Het is al lang geleden, maar we zijn nu toch al met elkaar. Dus vannacht zijn we. Mezelf kon verliezen. Ik zou het nog één keer willen overdoen. Het is al lang geleden, maar we zijn nu toch al met elkaar. Dus vannacht zijn we weer even 18 jaar. Spijt is voor later. Vanavond gaan we feesten net. Zelfde kroeg, iets ouder, maar nog ongenoeg. En spijt is voor later, voor later. Spijt is voor later, vanavond gaan we feesten net als toen. Liever een kater, dan dat we ooit vergeten hoe het moet. Nog steeds diezelfde kroeg, iets ouder, maar nog ongenoeg. En spijt. spijt is voor later. 538, wat is dat ook een heerlijke serie, hè? Gooise Vrouwen, want daarin zie je Martin Morero samen met Cheryl. Martin Morero, gespeeld door Peter Paul Muller. Wat doet hij dat goed, zeg. En deze hit, Spijt is voor later, is dan weer geschreven door Yves Berendsen. Leuk nieuws trouwens voor de fan van Gooise Vrouwen zoals ik. Er komt een nieuw seizoen aan waarin jij kan gaan spelen. Zonder acteerskills te hebben. Hoe lekker is dat? Ze zoeken namelijk nieuwe figuranten. Dus dan kom je in beeld zonder wat te zeggen. Daarmee kun je ook nog wat verdienen. Namelijk een halve tank benzine. Of een hele tank benzine. Als je namelijk als mannelijke escort wil spelen. Als gigolo. Nou, in dat geval, Job, ik zou het ook wel gratis willen doen. De eerste optie dan, hè, voor de duidelijkheid. Hey, goedemorgen, Marnix hier. Dit is de 538 Dutch 1000. Onderweg naar 538 Koningsdag. Met Lucas en Steve, Sam Veld zometeen naar iOS. Uit de schaduw op 235. Radio 538. Van het vallen van de avond. Tot het einde van de nacht. Heb je weer. Te ver gezocht, terwijl het voor je voeten lag. Je bent van ver gekomen, je hebt het ver gebracht. Dus als het even tegen. The sun. We were in love with the sun. So

538 Dutch 1000 232. Zo. 538-1000. Weer zo'n artiest die wel meedeed aan een talentjacht, een niet won en uiteindelijk wel is doorgebroken. Kijk maar bijvoorbeeld naar Davine Michel. Rolf Sanchez deed namelijk eerder al mee aan de X Factor, werd daar derde, dus niet gewonnen. Kreeg wel gewoon een platencontract aangeboden. En toen in 2017 kwam deze hit. Voy a bailar, vivir mi vida, la, la, la, la. Ja? Ken je hem nog? Het was samen met Boef en Ali B. Die heeft het dan weer net niet gehaald tot de Dutch 1000. En over boefjes gesproken. Ali B. binnenkort weer in de rechtszaal. En ook de artiest die je nu gaat horen, zij is ook bekend bij justitie. Een voorwaardelijke celstraf en een taakstraf van 240 uur... omdat ze was betrokken bij een vechtpartij. Gelukkig kan ze ook heel goed zingen. Senna, je hoort er nu op 231. Dit is Kleine Vogel. Het was winter en de kou die ging je echt door. De straten. Ik keek eens door het raam en buiten zag ik heel alleen. Een vogeltje verzwakt en zo verlaten. Het kon haast niet meer vliegen, dus nam ik het beestje mee. En binnen is het toch weer bijgekomen. Na maandenlang verzorgen, vloog het beestje in het rond. En de lente kwam met blaadjes aan de bomen. Steeds wanneer rondvliegt, elke mooie liedjes blijft. Dutch.nl. De 538 Dutch 1000. 230. In de Dutch 1000, City to City and the Road Ahead. Een tijdje terug waren ze nog te gast, City to City, bij Edwin Evers, die je iedere vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoort bij 538. Ben je benieuwd hoe dat klinkt? Check even 538.nl, daar kun je dat vinden. Hey, en trek even je witte kleding uit de kast. We duiken zo namelijk samen terug in de 538 Hit Tijdmachine naar 2002 Amsterdam Arena voor Sensation. Die anthem hoor je zo meteen naar Antoon, beetje van mij. Radio 538. Achteraf kon ik weten dat ik alles had. Oh, verraden als jij naar mij lacht? Of zou je het laten? Zou het je dan raken dat alles wat we waren voorgoed voorbij was? Achteraf kon ik weten dat ik alles had toen jij naast me lag. Hey. Als ik naar je lach, als ik naar je kijk, ben je nog een beetje van mij. Van 2002 in de Dutch 1000. Zometeen jouw kans op tickets voor 50 Koningsdag voor jezelf en twee vrienden. En deze hit voor jezelf. Zometeen in de 538 Dutch 1000. Denk niet wit, denk niet zwart, denk niet zwart-wit. Je blik richting mij en de dingen die je zei. Kan niet concentreren, ben totaal de focus bij. I wanna kick it, Jackie Chan. Radio 538. Je kunt nog belastingaangifte doen. Heb ik al gedaan. Oh, dan ik ook. Ja, allang joh. Zo, lekker bezig. High five. Nou, bijna heel Nederland heeft al aangifte gedaan. Maar voor iedereen die nog moet, controleer de aangifte goed en verstuur hem voor 1 mei. Oh, ik mag opschieten. Ach, komt goed. Hij is al grotendeels voor je ingevuld. Handig. Van de Belastingdienst. Ga naar belastingdienst.nl/aangifte. Met